Efendim hayırlı geceler. Berat TV ekranlarına bizim taraf programına hoş geldiniz. Her hafta olduğu gibi bu hafta da birbirinden önemli konuları masaya yatırmaya devam edeceğiz. Ve her hafta olduğu gibi de yine önemli bir konuğum var bu akşam. Yazar, vaiz Kerem Önder hocam bizimle beraber. Hocam hoş geldiniz. Sefa gördük dostum benim. Bugüne nasipmiş. Elhamdülillah. Yıllardır bir program yapalım konuşuyoruz ama Allah bugünü nasip etti. YouTube için de tabii bir şeyler yapalım dedik. Nasıl gidiyor hocam? Her şey yolunda mı? Rabbime hamdolsun her şey yolunda gidiyor. Çalışmalarımız, faaliyetlerimiz devam ediyor. Vaazlara, sohbetlere devam ediyoruz. Sabah namazı buluşmalarımız devam ediyor. Birine geldim ben ama tabii. Devamı gelmedi. Ben geldin kahvaltıda beraber güzel kahvaltı yedim beraber götürdün ama devamı gelmedi. İnşallah gelecek. Cacip olan o değil mi? Böyle kahvaltı da var gidelim falan. Çünkü kalkmak zor geliyor. Evet dur. O devam ediyor o zaman. Yani çünkü benim geldiğim yine Covid'den önceydi. Tabii Covid'den önceydi. Hamdolsun Covid'den sonra tekrar başladık. Devletimiz müsaade etti. Hı-hı. Sabah namazlarına devam saflar ediyoruz. Saflar sıklaştı. Katılım devam ediyor. Avrupa'dan gelen Müslüman kardeşlerimiz, Anadolu'dan gelen kardeşlerimiz hem pazar sabahı hem salı akşamı sohbetlerimize gelmeye devam ediyorlar. Sohbet ve mescit gezmeler. Çok tabii, güzel. Tabii. Şimdi kitaplar var burada, sizin kitaplarınız. Hem hediye edelim, bir soru soralım. Hem de yavaş yavaş bir saatlik bir program olacak bugün. Konuları da biraz soruları azalttım. Bir saate yetiştirmeye çalışacağım ama çok önemli konular var. Ama sorumuzu bir hatırlatalım. Şimdi ben basit soru soruyorum. Siz dediniz hocam böyle basit soru olur. Bizim izleyicimiz bunu hemen bilir. Ama ben katılım farklı olsun, fazla olsun. İnsanlar hemen yazsın ve cevabı da en azından soruyla beraber tekrar bir anmış olalım. Hmm. Bir isim soracağız çünkü. Sevgili dostlar, Peygamber Efendimizin amcası, Uhud'da şehit olan Peygamber Efendimizin amcasını soruyoruz. İsmi nedir? 0543-366-5050. 0543-366-5050. 3 tane kitap hediye edeceğiz. Her şiir bir vaiz, sözler dermana haiz. Kerem Önder hocamın birinci kitabı. Bedava nasihat ister misin? İsteriz. İkinci kitabı ve benim haberim yokmuş gibi çek kitabımı, 3 kitabı hediye edeceğiz. Tekrar hatırlatayım Peygamber Efendimizin amcası, Uhud'da şehit olan amcasının adı nedir? WhatsApp hattımızdan gönderebilirsiniz. Şimdi hızlı başlayalım hocam. Şu an 21. yüzyıldayız. Dünyanın üzerinde inanılmaz derecede felaketler var. Yani salgınlar, savaşlar, işte yapay zeka başka bir yerden girmiş felaketler, yangınlar olduğu devamı geliyor, küresel ısınmadan konuşuluyor, kış, kıyamet başka bir kapıdan geliyor ve Müslümanlara karşı onu da konuşacağız. Bir saldırı var, İslamiyet'e karşı bir saldırı falan var. Son dönem bu dijital dünyanın da dahil olmasıyla beraber farklı bir dünyaya gidiyor insanoğlu. Kur'an-ı Kerim'de, hadislerde bu süreçle ilgili bilgi var mı? Neler verilmiş? Hangi felaketlerden bahsedilmiş? Hani kıyamet öncesi alametler de vardır ya. Ve neler gelecek? Böyle bir başlayalım. Ondan sonra açalım inşallah. Şimdi Allah Teala Hazretleri kitabı Kur'an'da hem olmuş olan meseleleri anlatır hem de olacak olan meseleleri anlatır. İnsanoğlunun büyük çoğunluğunun muhtelif ayetlerde inanmayacağını Kur'an'da bize bildiriyor. Bu geleceğe dair bir bilgidir. Ne yaparsak yapalım. Son dönem gelinceye kadar yani Mehdi ve İsa dönemi Allah'ın selamı onların üstüne olsun. Gelinceye kadar daimi surette inanmayanların inananlardan daha fazla olacağını Kur'an ayetleri bize bildirir. Başka ayetlerde insanların çoğu fasıktır der. Başka ayette insanların çoğu haktan yüz çevirmiştir der. Çoğuyla başlayan çok ayet var. Çok ayet var. Çoğuyla başlayan çok ayet var ve bu çoğunluğun inanmayan çoğunluğun İslam'a karşı olan ve bozgunculuğu isteyen, ben ıslah etmek istiyorum diye söylemlerle başlayıp halkın ve insanlığın bozgunculuğunu isteyen insanlardan olacağını Allah-u Teala Kur'an'da bize beyan etmiştir. Biz bunun karşısında ne yapmamız gerekiyor? Yani bir teslimiyetçi bir ifadeyle mi hareket etmemiz gerekiyor? Hayır, Muhammed Aleyhisselam ve sahabesi ne yaptıysa, atamız ceddimiz Selçuklu ve Osmanlı ne yaptıysa, nasıl mücadele etti ve savaştıysa biz de aynı şekilde ilmi olarak gerek kelamla, gerek kalemle, gerek kılıçla hangisi zamanı ve zemini gerektiriyorsa bu şekilde mücadele etmeye devam edeceğiz. Allah-u Teala Hazretleri Kur'an'da başımıza gelen musibetlerin kendi ellerimizle işlediklerimiz yüzünden geldiğini bize bildiriyor. Hı-hı. Yine de Allah birçoğunu affeder diye de ayeti tamamlıyor. Musibetler bütün insanlık için bir fırsattır. Bugün başımızda Covid denilen bir musibet var. Dünyanın en büyük süper güçleri bile buna karşı koyamıyor. Amerika'da vaka sayısı 1 milyonu geçti. Her gün 1 milyon, 1,5 milyondan fazla vaka var. 200 bin, günde 20 bin, 30 bin insan ölüyor Amerika'da. Ve dünyanın farklı ülkelerinde büyük rakamlarda insanlar bu virüste ölüyor. Bu Allah-u Teala'nın bize vermiş olduğu acizimizi bir kez daha yüzümüze vuran bir musibet. Ya burada bir izin çıkmış mı dememiz lazım. Çünkü Allah izin vermezse yaprak kıpırdamaz. Kesinlikle. Ayetiyle beraber. Kesinlikle. Bu kimin elinden çıktığı değil, istersek küresel deyin, şeytani yapı deyin fark etmez. Ama Allah izin verdi bu musibeti diyoruz. Doğru mu? Doğru. İster insan yapımı olsun, ister ilahi bir hamleyle Allah'ın çıkarttığı bir virüs olsun fark etmez. Mesele şu, Allah izin vermedikçe yaprak dahi kıpırdamaz, toz zerresi hareket etmez diyen Kur'an ayetleri ortada. Peki suçsuz olursa da o zaman günahına kefaret, Allah bilir, Allah alem mi olur acaba? Kefaret mi olur? Hayır. Sanki çok suçsuz adamın insanı. Suçu yok, adamın günahı yok. Sevapları günahından fazla. Allah-u Teala ne yapar? Yine hadis-i şeriflerde geçen müjde, derecesini, ahiretteki derecesini arttırmak için bazılarına musibet verir. Bu da Allah-u Teala'nın verdiği ölçülerden bir tanesi. Günümüzdeki meseleleri anlatan hadis-i şerifler var. Ayet-i kerimeler insanların durumunu bize bildirirken kıyametin alametlerini anlatan hadis-i şerifler var. Muhammed Aleyhisselam geleceğe dair birçok haber verdi hadislerinde. Bu haberlerin birçoğu çıktı, birçoğu da çıkmayı beklemekte. Kıyameti anlatan yani kıyamete yakın zamanda dünyanın durumunu anlatan hadis-i şeriflerinde salgın hastalıkların çoğalacağından bahsediyor Muhammed Aleyhisselam. Bakın 14 asır önceden bize bildirmiş olduğu bir mesele. Zinanın artacağından bahsediyor. Bugün zina kadar kolay işlenen bir şey yok sosyal medya vasıtasıyla. İki tane mesajla her iki taraf birbirine davette bulunabiliyor. Dört kişiye davet yapıyor, bir tanesi zina davetini kabul ediyor. Bu kadar kolay zinanın işlendiği bir durum yok. Yine hadis-i şeriflerde hastalıkların çok artacağı, bilinmeyen hastalıkların ortaya çıkacağından bahsediyor Muhammed Aleyhisselam. Bilinmeyen bir sürü hastalık çıktı. Dün AIDS vardı, bugün COVID var. Bilinmeyen bunun gibi daha yeni yeni bir sürü Covid'in de yeni versiyonları devamlı surette ortaya çıkmaya devam ediyor. Varyantları. Kadınların çoğalacağını söylüyor mesela bir hadis-i şerifte. Öyle mi? Kadının nesli çoğalacak, kadınlar çoğalacak, erkekler azalacak diyor. Bu ne anlama gelir bu? Alimler bu hadisi şerh ederken diyorlar ki kadınların çoğalması bir, hem nesil olarak daha fazla kadın nüfusunun ortaya çıkması, ikinci ihtimal de erkeklerin kadınlaşması. Erkeklerin cinsiyetini terk edip kadın cinsiyetine dönüşmesi, hormon değişikliğine gitmesi ve en son raddede ameliyat olması. Ve bunun tabii ki de gelecek nesilleri etkilemesi, üreme anlamında. Kesinlikle. Yani spermin azalması, yeni bir ırk, yani ırk derken insan ırkının devam etmemesi anlamında da yapılan projeler de buna işaret veriyor. Kesinlikle. Aslında bir bakıma. Kesinlikle. Yani ayet ve hadislere baktığımız zaman Efendimiz Aleyhisselam bize bunları bildiriyor. Depremlerin çoğalması diyor mesela bir hadis-i şerifte. Kıyamete yakın depremler çok artar. Şu anda dünya üzerinde deprem görmeyen bir ülke yok. Her yerde deprem miktarı artıyor ve artmaya devam etmekte. Devamlı surette Allah-u Teala musibetlerle, hastalıklarla ve depremlerle, tsunamilerle, sellerle bizi uyarıyor, bizi ikaz ediyor ve dönün diyor. Musibetler Allah'ın kullarının dönmesi için bir uyandırma tokadıdır. Sonraki sorularım da vardı ama hazır denk gelmişken sorayım. Tabi alametlerden yüksek binalar falan bunlar da bahsedilir. Oradan ne anlayacağız? Küçük alametlerden, yani kıyametin küçük alametlerinden bir tanesi binaların yükseltilmesi. Yani sayının, nüfusun çok artması, binaların yükseltilmesi lazım olduğu yerde binalar yükseltilebilir. Bunun dine aykırı bir tarafı yoktur. Sadece geleceğe dair bir görüş. Dünya nüfusu o kadar fazla artacak ki enlemesine genişlemeyi bırakacaklar. Aynı yerde bulunabilmek için binaları yükseltecekler. Ve her tarafa tepelerden bakmaya başlayacaklar. Binalar yükseldiği zaman büyük zenginler yüksek katlarda otururlar. Ve etrafa tepeden bakmayı severler. Şey de vardır ya, hep anlatılır. O Kabe'nin ilk Peygamber Efendimiz dönemindeki etrafındaki binaların yüksekliğiyle şu anki Zemzem Towers'ın yukarıdan böyle bir heybetle tabii baktıkları, ki, tabii ukala bir şekilde çok baktıkları. Çok ukala, çok kibirli bir hal. Ta Osmanlı zamanından beri. Başına da Baphomet yıldızlarıyla böyle bir... Osmanlı döneminde müsaade etmemişti etrafına Kabe'den bir tık, bir karış bile üstte bir bina yapılmasına. Atamız Osmanlı müsaade etmemişti. Fakat Vehhabiler İslam'a karşı çok saygısız olduğu için, dedemizi, atamızı da pek sevmedikleri için binaları yükseltiyorlar ve yükseltmeye de devam ediyorlar. Allah onlara hidayet versin. Peki şimdi peygamberler arasında yaklaşık işte 500'ler, 1000 yıllar falan geçmiş. Yani Hazreti İsa ile Hazreti, ondan önce Hazreti Musa ile Peygamber Efendimiz ile de Hazreti İsa arasında. Ve son peygamber artık Peygamber Efendimiz. Artık yeni bir peygamber gelmeyecek. Dolayısıyla hani bundan da yola çıkarak 1400 senede geçtiği için Kıyamete artık çok mu az kaldı diyoruz? Yani biz belki çocuklarımız, torunlarımız falan böyle bir 2-3 nesillik bir süre, Allahu alem, Allah bilir, ama böyle bir süreç mi artık var? Ne düşünüyorsunuz? Hadis-i şerifte buyuruyor ki ben binlerce yıldır bir dünya nüfus yaşından bahsederken hani geldik ucuna mı biz denk geldik diye bir düşünce de var ya böyle. Tabii bu ümmet son ümmet. Efendimiz Aleyhisselam'ın hadislerinde bildirdiği ben ikindi vakti peygamberiyim. Bu hadis çok enteresan bir hadistir. Sabah ve öğle vakti peygamberleri Adem Nebi'den Efendimiz'e gelinceye kadar. Muhammed Aleyhisselam ikindi vakti peygamberi ise akşam güneş batacak. Güneşin batması mecazdır. Kıyamet güneş battığı zaman kopacak diyor Efendimiz Aleyhisselam. Burada insanların çoğu akşam ezanıyla beraber kopacak diyebilirler. Hayır, bu hadiste geçen güneş şimdi batacak. Orada şu da var, yanlış da anlaşılıyor. Şimdi burada atıyorum işte 17 bilmem kaçta ezan okunuyor. Amerika'da güneşe göre farklı. Her biri üçer beşer dakika. Doğru. Aynı anda yıkıldığını hesaplarsak ne olacak? O döndüğü zaman bekleyecek mi onu, ya kıyameti mi bekleyecek gibi bir soru da doğuyor. Burada Efendimiz Aleyhisselam bir mecaz yapmıştı. Yani akşam değil mi o bilinen? Akşam vakti dediği kıyametin kopacağı vakit artık peygamberlerin tamamının bittiği ve son imamın da geldiği, Hazreti İsa'nın geldiği vazifesini yaptığı vakit demektir. Akşam vakti kıyamet kopacaktan mana budur. Yine diyorlar, bir peygamber akşam gelmeyecek. Akşam ezanından sonra kopacak. O yüzden hızlı okunur akşam ezanı falan. Alakası yok. Alakası yok. Tabii. Alakası yok. Akşam vaktinden kasıt kıyamet, son peygamber. Ben ikindi vakti peygamberiyim. Benden sonra peygamber gelmeyecek. Zaten kıyamet kopacak manasını söylenmiş olan bir hadis-i şeriftir. Süreç nedir tahminen? Yani şimdi, sizin yorumunuzda. Efendimiz Aleyhisselam 610 yılında peygamberlik verildi. Bugün 2022 senesindeyiz. Yani 1412 sene geçti. Benim ümmetimin ömrü 1500 seneyi pek geçmez diyor Efendimiz Aleyhisselam. Ümmetimin ömrü 1500 seneyi pek geçmez. 1412 sene geçti. Ne kadar kaldı? 88 sene falan. Yani şu anda Hicri... Hazreti Mehdi gelmedi. Yani şu hepsi anda... Hepsi bunun içinde mi olacak o zaman? Tabii. Kalan 88 sene içinde aşağı yukarı 1500-1550 gibi... Efendimiz Aleyhisselam'ın hadisine göre kıyamet kopacağı için bizim önümüzde 80-100 yıl varmış diyebiliriz hadis-i şeriflere bakarak. Şu anda Hicri 1443. Hicri 1443 bu ne demek? Efendimiz Aleyhisselam hadiste diyor ki her 100 yılın başında Allahü Teala bir müceddit gönderir. Dini yenileyen bir zat gönderir. İmam da son 100 yılın başında geleceği için yani Mehdi, hadislerde Mehdi yani diye geçmez. Başı demek İmam ilk, diye ilk geçer. 25, ilk 25 demektir. İmam tamam. Rabbani ilk 25 diyor. Hatta kendisine siz Mehdi olabilir misiniz efendim? Her şey size uyuyor dediklerinde hayır. İlk 25'i hatta geçtik. Hatta 4 sene, 3 sene, 4 sene gibi çok yakın bir zaman geçmesine rağmen ilk 25'e geçtik diyor değil mi? Doğru. Burada kötü niyetli bir alim olsa der ki benim zaten o benimdir der. Ama ilim ehli bir alim olduğu için, çift kanatlı bir alim olduğu için İmam Rabbani hayır bizden geçti diyor ilk 25 geçtiği için. Müceddit her zaman ilk 25'te gelir. Yüzyılın başında tabiri ilk 25 yıldır. Dolayısıyla ancak 1500'ün ilk 25'inde. Yani şimdi şey olarak hicri olarak 1443'teyiz. Tabii. İlk 25 geçti. Bu yüzyılda bir Mehdi gelmeyecek. Tabii. Kesin tabii. Bunu görebiliyor muyuz? Doğru. O zaman ilk 1500'ün başında gelirse o zamanki süreç direkt hadis kaynağıyla beraber işleyecek bir süreç. Tabii, Hazreti İsa'nın Deccal'in çıkması falan doğru. Sürecine giriyoruz. O zaman önümüzdeki 100-150 yıllık bir süreç doğru. Baktığımızda. Doğru. Efendimiz Aleyhisselam'ın hadislerinden çıkan işari mana bu. Kimse kesin ve net bir tarih veremez. Fakat işaretlere bakarak bir ölçü ortaya koyabilir. Anladım. Peki şöyle yapalım. Şimdi tabii bugün vaktimiz az. Sorumuzu ben bir önce hatırlatayım. Ondan sonra soruları da hızlı bir şekilde devam edelim. Sevgili dostlar, 3 kitap hediyemiz var bu akşam. 2 kitap Kerem Hocam'ın Bedava Nasihat İster Misin kitabı ve Her Şiir Bir Vaiz Sözler Dermana Haiz kitabı. Ve Benim Haberim Yokmuş Gibi Çek kitabımı hediye ediyoruz. Hem de anmış olalım cevabıyla beraber Peygamber Efendimiz'in amcasının adını soruyoruz. Uhud'da şehit edilen Peygamber Efendimiz'in amcasının adı nedir? 0543 366 5050 0543 366 5050. Şimdi tabi bu akşam yine önemli bir konuyu konuşacağız. Son geçtiğimiz yaklaşık bir haftadır bu konu çok konuşuluyor. Bazı sanatçıların da İslami inançlara yaptıkları yorumlar geçmişten beri binlerce yıldır var. Sadece sanatçılar olarak değil de birçok inanmayan kesim tarafından var. Yine Sezen Aksu'nun bir şarkısı, bir 4 sene zannedersem önce çıktığı bir şarkı gündeme düştü. Hazreti Adem ve Hazreti Havva ile ilgili bir beyanı, orada bir kelime cahil demesiyle beraber yine ortalık karıştı. Yorumlar var. Hayır, o aslında öyle demek istemedi de insana işte cahil demek istedi. Ama orada peygamberden bahsediyor, hı hı, ve Hazreti Havva'dan bahsediyor. Onu da ekrana kelebekte alabiliriz yönetmenim. Şimdi tabii bazı sanatçılarda, oyuncularda, siyasetçilerde ve birçok, yani her kesimde, bir yerden şartlandırmak da istemiyorum bir mesleki grubu, ama neden bu var, neden yapılıyor ve çok da hani belki biraz tepki aldı ama alınmıyor aslında. Hani Müslümanlar tarafından da bir normalleştirilme durumu mu var? Yani olsun ya, ne olur durumu mu var acaba? Hani çünkü kırmızı çizgilerimiz, bir inancımız gereği peygamberlere iman farz, bizim için önemli. Ne diyeceksiniz bu konuda? Yorumları da, daha doğrusu şarkının sözlerini de alabiliriz yönetmenim kelebekte. Yani şimdi ben de bir şairim. Yüzlerce şiirim var. Böyle zırva bir cümleyi hiçbir şiirimde kullanmam. Yani bir insanın annesine yolda geçen bir adam bir hakaret etse, annesi kendisini doğuran kişiye hakaret etse çok sert yaptırımlarda bulunur. Bu bir anne. Burada ise bakın, selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e diyor. Bir, burada sadece Müslümanların annesinden bahsetmiyoruz. Bütün insanlığın annesinden bahsediyoruz. Havva ve Adem dediğin zaman ilk insan ve ilk insanın karısı. Bütün insanların aklına bu yani gelir. Adem, ya işte beşerden bahsettim. Adem dedim, insandan gibi bir yırtma payı da yok. Hazreti Havva da var. Havva'yı da yanına koyduğu için Allah'ın selamı o yani ikisinin üstüne olsun. Yani bilmişiz, bir alamete gidiyoruz. Kıyamete selam söyleyin o cahil Havva ile yani Adem'e. Yani burada açık bir şekilde bizim anamıza babamıza hakaret var. Ben Müslümanım diyen bir insan kalbinde zerre kadar İslam sevgisi varsa kesinlikle bu olaya sessiz kalamaz. Muhakkak anasının babasının hakkını korur. Sokaktaki bir insanın anasına hakaret ettiği zaman nasıl hakkını koruyacaksa, müminlerin annesi olan ve müminlerin, bütün insanlığın babası olan Adem ve Havva'nın hakkını korumak da her Müslümanın vazifesidir. Tabii ki konuşacağız. Tabii ki hakkını arayacağız. Kaldı ki İslamiyet'te ben Müslümanım diyen bir insanın inandığı dinde herhangi bir peygambere, herhangi bir dini kurala ya da bir ayeti kerimeye hakaret içeren bir cümle söylediğin zaman buna elfaz-ı küfür denir. Kafir eden sözlerden bir fiil demektir. Bir kişi bir cümle kurduğu zaman küfür ederse birisine, buna günahkar kul denir. Ama bir kişi o kişinin inandığı Allah'a ya da ayete küfür ederse buna günahkar denmez. Direkt kafir denir. Burada Allah'ımızın yeryüzündeki bütün insanlığın rehberi olması için ortaya koyduğu bir peygambere ve onun eşine hakaret vardır. En ufak bir istihza, bırakın hakareti, cahil kelimesi bir hakarettir. Cahil diye nitelendirdiği insan, Adem Aleyhisselam, dünyanın gördüğü en büyük alim. Bütün meslekler ve bütün diller, şu anda dünyada gördüğünüz bütün zanaatlar ve bütün diller bu cahil dediği Adem Aleyhisselam'dan gelmiştir. Eşyanın ismini öğrettik. Ayeti bitti. Ayet. Bütün her şey eşyanın ismi demek. Elimde şu anda gördüğünüz bütün eşyalar, kağıtlar, tabaklar. Ya şey dahil edebiliyor musunuz? Buradaki bardaktan uzay mekiğine kadar, kesinlikle, kozmolojiden işte ne bileyim mikrobiyoloji, her şey, yani her kıyamete şey kadar olacak her şeyin bilgisi mi verildi demek? Esmaların isimlerini, yani nesneleri Allahü Teala yarattı ve temessüllerini meleklere gösterdi. Dedi ki isimlerini sayın bakayım. Madem siz ben Adem'i yarattım, yanlış bir şey yaptığımı söylüyorsunuz. İsimlerini, hı-hı, sayın. Melekler isimlerini sayamayınca ben hepsinin ismini Adem'e öğrettim. Ben sizin bilmediğiniz şeyleri biliyorum dedi Allah Teala Hazretleri. Dolayısıyla cahil dediği insan ve karısı kainattaki bütün her şeyin ismini bilen ve zanaatları ve dilleri bilen bir peygambere cahil diyorsun. Yani etki çeksin diye, daha fazla tıklansın diye, daha fazla dillerde dolansın diye. Böyle bir cümleyi nasıl zihniyette, nasıl psikolojide bir şarkı yazarı yazabilir? Bütün Müslümanların insafına bırakıyorum. Burada tabii bir normalleştirme adı altında bazı yorumlar da geldi. Ya işte oradaki cahilden kastı, ya Allah işte ona sonsuz bir nimet vermiş, cahillik yaptı da bak karşı geldi de işte onun yüzünden de biz de dünyaya indirildik falan diye de bir suçlama da var. Aslında bak doğru, cahillik yapmış falan diye de yorumlar geliyor. Normalleştirme adı altında. Hayır, hayır. Bir alim günah işlediği zaman ona cahil denmesin. İşlediği günah alimi cahil yapmaz. O günahı bile bile nefsine kalmıştır, düşmüştür, işlemiştir. Bir adam günah işlediği için zaten. Ya ortada bir şeytan var. Şeytan bütün meleklere hocalık yapmış olan bir alim, alimlerin alimi. Düştüğü zaman buna cahil demezsin. Şeytan alimdir. Fakat nefsine kandı, kibrine kandı ve bizden daha üstün olduğunu iddia ettiği için Allah kovulmuşlardansın buyurdu. Dolayısıyla Adem Aleyhisselam yanlış bir karar verdi ve nefsine uyduğu için ona cahil denmez. ilmi ondan gitmedi, yok olmadı. O hala dünyanın gördüğü en büyük alim. Dolayısıyla bu bir hakarettir. Hem babamıza hem de annemize hakarettir. Ben bu sözü yazan, şarkıyı söyleyen kişi tamam ilmi seviyesi olmayabilir. Sözü yazan kişinin de ilmi bir seviyesi olmadığı belli. İlmi seviyesi olsa ve biraz iman olsa peygambere, bir peygambere asla hakaret edemez. Çünkü bunun kafir eden sözlerden olduğunu bilir. Bakın Allah Teala Hazretleri Tevbe suresi ayetinde onlara soracak olursan diyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a. Onlara soracak olursan niçin alay ettiklerini. Bakın kardeşim ayeti kerimeyi getirdi. Şöyle yapalım, kelebeği alalım. Tam ortadan da izleyicilerimiz buradan belki okuyamayabilirler. Yönetmenim. Bakın Tevbe 65. Buradan hocam okusun. Şayet kendilerine niçin alay ettiklerini sorarsan bu ayeti kerime münafıklar ve kafirlerle alakalı. Zaten bu konuyla ilgili direkt net ayet. Net çok cevap. Açık bir ayet. Net. Efendimiz Aleyhisselam'a diyor ki sen onlara sorarsan diyor niye alay ettiklerini. Onlar derler ki biz sadece lafa dalmıştık ve aramızda eğleniyorduk. Bugün şarkı dinleyenler eğlenmek için dinlemiyor mu? İçindeki sözlere bakmıyorlar, umursamıyorlar. Şarkılardaki küfür cümleleri, kafir eden sözler diye bir videom var. Burada 25-30 tane kadar sadece şarkıların içinden çektiğim, o dükkanı ziyaret ediyorum, bu dükkanı ziyaret ediyorum, şarkılar dinliyorum. Ki frekansları konuşmuyoruz bile yani. Verilen arkadaki oralara telkinlere falan girmiyoruz bile daha. Açık bir şekilde hakaret edilen cümleleri söylüyorum Murat. Girdiğim dükkanda o şarkı cümlesini gördüm ona hemen telefonuma not alıyorum. Bunu muhakkak sohbette konuşmam lazım. Alay ediyor yani eğleniyorduk. Aramızda lafa dalmıştık eğleniyorduk makara yapalım diye. Ama ne oluyor? O eğlence ne oluyor? De ki ey Resulüm sen onlara de ki Allah'la onun ayetleriyle ve peygamberiyle mi eğleniyordunuz? Bir burada Allah'ın peygamberiyle bir alay etme var. En büyük alime cahil diyorsun. Daha ötesi annene de cahil diyorsun. Hangi aklı başında insan babasına ve annesine cahil der? İnanmıyorsa yani sadece burada Sezen Aksu'dan değil de hani genel anlamda konuştum. Adam ben inanmıyorum diyor. Yani bir yaratıcı yani ateisttir ya da deistse de inanmıyor. Çünkü peygamberlere, kitaplara inanmıyor. Ben buna inanmıyorum böyle bir şeye dediğinde bizim oradaki tavrımız ne olmalı şimdi ki? İnanmıyorsan saygı duyman lazım gelmez mi? Biz bu toprakları, Anadolu'yu, İstanbul'u ve Avrupa'yı biz bununla aldık. Bakın bu ayetlerle aldık biz bu toprakları. Biz bu toprakları komünizmle ya da deizmle, ateizmle almadık. İslam'la aldık. İnanmıyorsan bile benim inancıma kaldı ki özgürsün. İstediğin gibi inanmamakta serbestsin. Ben hakaret ediyor muyum sana? Ben senin tanrılarına, bu sözleri yazanların hangi dine inandığını bilmiyorum. Hangi tanrılara inandığını bilmiyorum. Ama bunu yazan aklı başında bir Müslüman olamaz. Başka tanrılara inanıyorsa biz herhangi bir Müslümanın ağzından siz onların ilahlarına, tanrılarına hakaret ettiğimizi, küfür ettiğimizi duydunuz mu? Eleştiririz, köküne kadar eleştiririz ama asla hakaret etmeyiz. Çünkü Kur'an diyor ki siz onların ilahlarına küfrederseniz onlar da sizin Allah'ınıza küfreder. Bu ayet-i kerime bize bütün ilahlara küfretmeyi yasaklamıştır. Hatta şey de vardır değil mi? Liderine bile, o topluluk içerisinde kesinlikle. Ona bile topluluğunda, kendi cemaati diyeceğim tırnak içerisinde ters bir şey söyleme. Etrafında onun kesinlikle. Dinleyenler ve cemaati var. Bu hadisten dolayı dinimizde bir kafirin, ben üç tanrıya inanıyorum ya da ben Yahudiyim diyen bir kafirin yüzüne bile sen kafirsin diyemiyorsun. Mekruhtur. İslam'a karşı soğumasın diye kalbi, araştırmayı terk etmesin diye yüzüne karşı sen kafirsin diyemiyorsun. Gayrimüslim diyebilirsin. Yani İslam'a inanmayan insan. Biz Müslümanlar ülkemizde yaşayan din karşıtı insanlara karşı bu kadar hassasken, onların inançlarına da saygı duyuyorken ve hakaret etmiyorken, onlar bu ülkenin tapusu bizde olmasına rağmen, İslam'la bu ülkeyi fethetmemize rağmen niye bizim ilahımıza ve bizim peygamberlerimize hakaret ediyorlar. Ne kadar rahat. Ve bunu çok rahat yapıyorlar. İşin en kötü tarafı da bu. Çok rahat yapıyorlar. Koca koca siyasiler bu hakareti, bu küfrü sahiplenmeye çıkıyor. Üç tane, beş tane fazla oy alayım, o sol cenahtan oy kapayım diye bu hakareti, bu küfrü sahiplenmeye çalışıyorlar. Ve anasını, babasını, tabir yerindeyse amiyane söz kullanacağım, satıyorlar. Değer mi? Değer mi? Değmez. Yani kırmızı çizgileri var insanların. Peki buna ekleyeceğiniz başka bir şey var mı? Bu arada şeyler var tabii cinsiyetsiz bir felaketler ve alametleri konuşurken cinsel sapkınlıkların olacağını da söylemiştiniz. Onunla ilgili bir sorun var. Oraya geçelim. Bununla ekleyeceğimiz bir şey tabii yoksa. Tabii geçebiliriz. Peki. Şimdi tabii bazı oyunlarda, o oyunları da göreceğiz ama bazı müzik gruplarında da Güney Kore'de çok fazla var. Yüzlerinde işte makyaj olan belli sözleşmelerle hatta boyu kilosu falan da böyle orada şartları bir şekilde cezai şartlarıyla imzalanmış. Bazı gruplar yeni nesle haşa tanrı derecesinde o kadar ilahlaştırdılar ki taparcasını seviyor. Hatta bununla ilgili yorum yaptığınızda tepki geliyor anında. Ama kadın mı erkek mi, yani farklı böyle hani ne olduğunu da ilk bakışta anlayamadığınız bazı silüetlerin olduğu ve çocuklara da bunların diretildiği de çok fazla görüldü. Şeyleri alalım biz hocam, o yorumu yaparken kelebekte Güney Kore gruplarından da bahsedebiliriz. İsimlerine çok da gerek yok ama görsellerinden zaten hocam yorum yapacaktır. Ondan sonra da bazı oyunlar var ve oyunların içerisinde dini sembollere işte hakaret diyeceğim yine şeyler var, paylaşımlar var. Onları da hemen arkasına alabiliriz. Ne diyeceksin hocam? Niye bu çok fazla yapılmaya başlandı? Bir cinsiyetsiz bir ırk mı hedefleniyor? Şimdi tüm dünyada bir dinsizleştirme ve cinsiyet akışkanlığı projesi var. Bu projenin merkezinde evangelistler var. Evangelistler Hristiyanların en katı protestan grubu. Katoliklerin tam karşısında dünyaya kini, eşcinselliği, deizmi ve ateizmi yaymaya çalışan bir grup. Bu son başkandan bir önceki Trump'ın yardımcısı Pence bir evangelisttir. İki tane planı var. Evangelistlere göre Tanrı'nın iki tane planı var. Birinci planı Yahudilerin Kenan diyarına, Türkiye'nin de güney bölgesinde olan Büyük İsrail ülkesine sahip olması. Vaat edilmiş topraklar. Vaat edilmiş topraklar. Arz-ı Mev'ud deniyor onların kendi tabirleriyle. Arz-ı Mev'ud. Onlara vaat edilmiş topraklar. Dünyada büyük bir kaos olması lazım. Yahudilerin bu Kenan diyarı civarında Türkiye'nin de içinde olduğu toprakları ele geçirmesi gerekiyor. Ki dünyada İsa Aleyhisselam'ı, İsa Mesih'i geri getirebilsinler. Evangelistlere de aynı Müslümanların inandığı gibi İsa Aleyhisselam'ın ölmediğini, gökte olduğunu inanırlar. Dünyada kaos ne kadar fazla artarsa, biz Tanrı'yı onların deyimiyle ne kadar fazla kıyamete zorlarsak, İsa Mesih'in gelişi o kadar hızlanır. Bu yüzden planın bir tanesi Yahudileri Orta Doğu'ya hakim kılmak, ikinci planda İsa Mesih'i getirip kıyametin oluşunu sağlamak ve evangelistler olarak ahirette Tanrımız İsa ile beraber dirilmek. Bu plan üzerine bütün hareketlerini ve hamlelerini artık açık ve aleni bir şekilde yapıyorlar. Dünyada YouTube üzerinden yahut diğer sosyal medya hesapları üzerinden ne kadar pohpohlanan sanatçılar var, ne kadar ahlaksızlığı yaymaya çalışan, küfrü, hakareti yaymaya çalışan, az önceki cümleler gibi eşcinselliği ve cinsiyet akışkanlığını yaymaya çalışan ne kadar proje varsa bunların tamamının merkezinde evangelistler vardır. Diğer masonik tarikatlar, illuminati falan evangelistlerin bir tık altındadır. Bunlar bir küçük. Liderleri evangelistlerdir. Bütün küresel para baronları evangelistleri destekler. Para baronlarının dini evangelizmdir. Hristiyanlık falan değil. Biz evangelistiz derler. Dolayısıyla hepsinin planında, hedefinde ateizmin alabildiğine ateist ve deist olduğu, alabildiğine eşcinsel gay olduğu, nüfusun mümkün olduğu kadar azaltıldığı ve hatta 500 milyona kadar, dünya nüfusunun 500 milyon ile 1 milyara kadar inmesini istiyorlar. Bütün bunların yapılabildiği bir dünya istiyoruz. Sen böyle bir dünya istiyorsun da sen aga ben aga. Bu ineği kimse aga. Dünya nüfusu 4 milyardan 3 milyardan aşağı olursa senin inekleri sağdıracak. Senin evine süt getirecek. İstediğin kadar paran olsun. Elitiz. Bu kadar bizim olsun. Geri kalan da bizim kölelerimiz olsun. Biz de zaten kıyamet koparsa Mars'ta yaşarız. Tabii, öyle tabii, planlar tabii. Dolu plan var. Çok fazla fantastik filmler seyrettikleri için mesele bu. Çok ilginç değil mi hocam? Yani kıyamet olursa Mars'ta yaşarız. Yani nasıl bir sığır bir düşünce. Bakın sadece... Yani 7 kat semanın indiği bir kıyamette... Tam bir saçmalık. Sadece Samanyolu galaksisinin dışına çıkamadık. Daha henüz bu galakside... Ay'a gidilip gidilmediği tartışılıyor hocam. O tartışılıyor. Mars'a sadece robot yollayabildiler birkaç sene içinde. Daha Samanyolu galaksisinin hemen yanında Andromeda var. Daha buraya gidemedik. Ve bunun gibi trilyon tane galaksi var. Bu arada hocam dünya küre mi? Düz mü? Ya subhanallah. Onun hakkında bir vaaz yaptım Murat kardeşim. Sadece dünya düz mü diye bir vaaz yaptım. Çünkü şu anda gençlerimizi yine buradan da çekmeye çalışan bir kısım var. Ateizme, deizme, eşcinselliğe çekmeye çalışıyor. Bir kısım var dünyanın düz olduğuna ikna etmeye çalışıyor. Kafalarını bulandırmaya çalışıyor. Eline ne geçer ki düz olduğunu ikna etmek istese? Boş muhabbetlerle, boş tartışmalarla uğraştırırsa... Hakiki ilmin peşinde koşmasına vereceği zamanı onlar almış olur. Bütün mesele burada... Kur'an delilleriyle yuvarlak olduğu kesinlikle, ya da... Kesinlikle. hem Kur'an-ı Kerim hem hadis-i şerifler. Bu sadece bir saat bunun üzerine delilleri anlattım. Dünyanın yuvarlak olduğunu tescillemiş. Hadi ayet ve hadislere inanmıyorsun. Sen bir Müslüman değilsin. Bu kadar uydu çıkmış. Dünyayı tepeden onlar görmüş. Onlar şey bir belli bir yer var. Oraya kadar çıkabiliyor falan. Tamam bunu diyorsun. Hadi Amerika'nın uydular 3 tanrıya iman ettikleri için. Ona da güvenmiyoruz diyor. Amerika'nın, nasıl yalan Çin'in, söylüyor diyorlar. Fransa'nın uydularına inanmıyor olabilirsin. Biz uydu attık ya. Şu anda 7-8 tane uydumuz var. Bizim uzayda. Onlar tamamen bir kubbe var onun altında. Onun dışına çıkış yok diyorlar. Subhanallah. Subhanallah. Ben bir program yaptım. Onda da tabii şimdi konu başka bir yere gitsin de istemiyorum ama bir kubbe şeklinde altı da düz. Nerede duruyor dedi. Altında dedi bir yer var. Bir tabaka orada duruyor. Peki güneş ve ay nasıl? Ha şimdi güneş o zaman dünyadan küçük mü? Yani büyük mü? Onu sordum. Gündüz ve gece nasıl oluyor o zaman dedim. Aynen şöyle tarif etti. Kubbe olarak bir dünya düşünün, altı düz, düz yayılmış. Çünkü ayeti diyor ya biz yeryüzünü yaydık. Hı hı. O ayeti delil oluyor. Güneş ve ay bu şekilde küçük, dünya büyük. Bunlar dönüyorlar. Subhanallah. Şu fanteziye bak. Çok fazla oyun oynamış. Çok peki fazla dedim o zaman şey nasıl oluyor? Güneş tutulması, ay tutulması araya nasıl giriyor dünya? Ya çok belirsizlikler var. Ha, bu araştırılsın. Doğrusu neyse öğrenilsin ama altına konulacak deliller de gerçekten bilimsel bir şeyler olsun da istiyoruz. Konu tabii başka bir yere gitti ama şimdi evet yeni projelerde biraz daha böyle sapkın cinsel tercihlerin daha fazla ön plana çıktı. Televizyon projeleri de çok fazla var. Yemek programlarına kadar geldik hocam. Yani sanki bizim soframızda o kadar normalleşti ki bir tane kapalı teyzemiz, işte bir tane full makyaj bir ablamız, bir tane cinsiyeti işte gay bir vatandaş orada. Sakın hani şey anlaşılmasın, hani bir yargılama ya da bir eleştiri anlamında şey yapılmasın. Herkes özgürdür ne yapmak istiyorsa ama şu anlamda söylüyorum. Hani bu yemek soframız böyle bizim algısı sanki veriliyor, hı-hı, gibi oldu. Ve dizilerde de zengini, fakiri, onunla bu bununla şu falan bambaşka bir yere gitti. Ve bu normalleşti. Ne olacak ya, aşk seviyor işte. Tabii. Ne diyeceksiniz? Yani bunu nasıl bu saatten sonra bu kopan ip tekrar bağlanır? Yani cezalar da bir şekilde kesmiyor. Çünkü adam oradan yiyeceği atıyorum birkaç milyonluk ceza, reklam gelir onun 10 katı. Yerim, öderim, tekrar devam ederim diyor. Nasıl, evet, olacak bu? Nasıl düzenlenecek? Çok normalleştirmeye çalışıyorlar. Bir senaryo yazarı bir arkadaşım bir dizi projesi ortaya koydu. Hı hı. Senaryoyu götürmüş birkaç yayıncı kuruluşa. Bir tanesi de Netflix. Netflix'e senaryoyu götürüyor. Başındaki kişi diyor ki senaryo çok güzel. Bunu dizi olarak çekebiliriz fakat iki şey eksik. Bir tanesi sevişme sahnen yok. Muhakkak her dizimizde sevişme sahnesi olmak zorunda. İnsanların nazarında bunu bu olayı istemişler. Bunu açık bir şekilde söylemiş. İnsanların nazarında sevişme olayını çok normal, çok sıradan bir şey gibi göstereceksin. Kadın erkek, karı koca olmasa bile istediği insanla istediği yerde sevişebilmeli. Bunu normalleştirebilmek için her diziye bunu sokuşturmak istiyorlar. Bu birincisi. İkincisi, sizin dizi projenizde gay karakter yok. Eşcinsel karakter yok. Ya erkek ya da kadın eşcinsel karakter koymak zorundasınız diyor. Senaryoyu değiştirin diyor. Bizim kardeşler de reddediyorlar tabii ki. Dolayısıyla bu ana merkezden normalleştirilmeye çalışılıyor. Bakın, iki hafta önce bana bir kardeşim bir oyun şifresi verdi. Hocam dedi bu oyunu oynamanı istiyorum ve bana fikrini söyler misin? O görsel olan oyun. Görsel olan. Lütfen o kardeşim o görseli getirsin. Ana karakterdeki, bir bilgisayar oyunu. Evet. Başrol oyun karakterinin görseli değil mi? Onu bir alalım. Tabii. Evet hocam devam edebilirsiniz. Yani bu görseli alırken. Oyundaki ana karakter. Neydi adı? Oyun. Cloud diye bir karakter. Hı-hı. Final Fantasy diye bir oyun. Hı-hı. Kılıçla yaratıkları kestiğin, düşmanları kestiğin şu, bir oyun. Şu değil mi? Bakın. Karaktere bakın. Yüz hatlarına çok iyi bak. Bu kemik hatları, bu gözler, bu kulak, kulağa takılan küpe. Bu bir erkek, erkek mi kız mı? Yüzüne baktım. Video sinematiğini seyrettim oyunun girişinde. Baktım 5 dakika çözmeye çalıştım. Bu erkek mi kız mı? Cloud karakteri erkek diye gösteriliyor. Fakat özellikle vermek istedikleri şey şu. Akışkan cinsiyet. Kızımsı erkek olacak. Erkeğimsi kız olacak. Biraz önceki pop gruplarındaki simalar çok benziyor. Aynen onun gibi. O senin gösterdiğin pop gruplarında da aynı. Simalarına baktım. Makyajlı, fondötenli. Erkek mi olduğu, kız mı olduğu 30 saniye 1 dakika süreçte bakarak anlayabileceğin insanlar. Böyle bir nesil yetiştirmek istiyorlar. Evliliği, aileyi ve üremeyi bitirmeye çalışıyorlar. İşte istedikleri gruplar bunlar. İstedikleri gençler bunlar. Şu simalara çok iyi bakın kardeşim. Erkek mi kız mı belli değil. Dudaklar boyalı. Yüzler makyajlı. Saçlar kızımsı. tavırlarını falan bilmiyorum. Hiçbir videolarını seyretmedim ama tavırları da kızımsıysa artık aleni bir şekilde, açık bir şekilde böyle bir nesil, böyle bir gençlik istiyorlar demektir. Şimdi çıktıkları ülkelerde normal olabilir. Şimdi Türkiye için konuşursak elhamdülillah Müslüman bir ülke burası. Ve diyaneti var, rütüğü var, belli kurumları var, belli çizgiler çekilecek ya da cezalar koyabilecek kurumlar var. Ama şey dikkatimi çekmişti, bir Japon turistin bir siyasetçiydi zannedersem, tam şeyini hatırlayamıyorum ama şeyden bahsediyor. Ya ben Müslüman bir ülkedeyim, bir otelde kaldım. Hı hı. Yani %99 hep tırnak içisi denir ya Müslüman bir ülke %99. Eskilerde kaldı o. Denilen bir ülkede ben bir akşam otelde kaldım ve televizyon izledim. Bu nasıl bir Müslüman ülkenin televizyon, yani 10 tane kanal geçmiş. Dizilere bakmış sadece, programlara bakmış. Nasıl olabilir diye şok olmuş ve onu yazmış. Bu şu an real bir şey. Yani konuşuyoruz sadece. Yıllar, bundan 5 sene önce de konuşuyorduk. 10 sene önce de konuşmuşlar. 20 sene önce de bu insanlar konuştular bunları. Bir yere gitmemiş ve artmaya da devam etmiş. Hı hı. Hani medya bizim kontrolümüzde değil. Konuşuyoruz ya milli medya falan filan. Öyle bir dünya yok, ben inanmıyorum. Şu an bir milli medya adı altında bir şeyler yapıldığına inanmıyorum. Haklısın. Bir şekilde kontrol edilmiş, sermaye konulmuş, belli kanallar yönetilmiş, yönetilmeye devam ediyor. Bu nasıl önüne geçilecek? Ne olacak? Hani alternatif bir şey yapalım desek YouTube diyelim. YouTube da bizim değil. Ben biliyorsun benim Sebep Sonuç kanalı 850 videonun olduğu Sebep Sonuç kanalı askıya alındı. 6 aydır kapalı. Ne yaptım ben? Ne anlatmış olabilirim? Yani hiçbir ihtar almamış bir kanalın 2-3 videosu mRNA nedir dedim. PCR nedir dedim. Bundan sadece gider soru mi? Sordun. Ya muhabbet ettik ya. Hı-hı. O adamın da ilk yüze girmiş bir profesöre sorduğum sorular. Ben bir televizyoncu olarak sordum. Hayır, bunları konuşamazsın. Faşizmine uğradık. Hı-hı. Dolayısıyla hani dijitalde daha rahatız dediğimiz bir dünya da yok. Orada da değilsiniz. Onların sınırları içerisindesiniz. Ne olacak? Nasıl olacak? Nereye gidecek? Şimdi Metaverse diye bir şey girdi. Konularımızın içerisinde yok ama çok önemli. İnşallah bir gün onu da yapalım. İnşallah. Yapay zekayı konuşalım. Çünkü Müslümanlar bu konuda genel konuşuyorum. Tabii ki de bilgililer var ama ne olduğunu farkında değil. Fıtrat gidiyor. Yapay zeka o gözlükleri takıp sana başka bir evrende, Deccal'in o soruyu soracağım. Cenneti, cehennemi bu. Aslında ya hep konuşulur, alimler, hocalar da anlatıyor. Böyle bir tehlike var ama biz işin kravatlı Müslüman mı olur, hani senin sakalın nerede falan durumundayız, evet. Biz şu anda hala. Evet, o da haktır belki, Allah bilir. Ama senin fıtratın insanlığından çıktıktan sonra senin amelin değil artık, imanın gidecek. Doğru. Yani amel Allah affeder affetmez. Orada cezanı çekersin çekmezsin. Ama imansız gidersen, bilinçsiz bilmeden bunları reddederek gidersen ne olacak? O yüzden ne yapacağız hocam? Yani şimdi neler anlatıyor? Sohbetlerde de bunu anlattığınız için biliyorum. Az önce bahsini yaptığımız şarkı sözü 4 yıl ya da 5 yıl önce yazılmış, klibi çekilmiş ve yayınlanmış. Dikkat çekmemiş o dönem. Hiçbir dikkat çekmemiş. Bakın, muhakkak bir kontrol mekanizması olmak zorunda. Müslümanlar tepki vermediği sürece aynı şarkı sözü yüz binlerce defa, milyonlarca defa dönmeye devam ediyor. İnsanlar bu sözü evlerine koyuyor ve otomatikman söylüyorlar. Müzik öyle bir şey ki dilini döndürüyorsun. 3 defa dinleyince, 5 defa dinleyince müziğin ritmiyle beraber ezberlemeye başlıyorsun. Bilinçaltın oluşuyor. Bilinçaltın oluşuyor ve onu söylemeye başlıyorsun. Bundan sonra farkında olmadan sen de kafir oluyorsun, dinden çıkmış oluyorsun. 4-5 yıl boyunca Rütü'ye şikayet gitmediği için bu şarkının yayınlanması yasak değildi. Şimdi bugün haber geldi bana, bu şarkıyı yayınlamayı yasaklamışlar. Yasaklanmış Rütük mı? Rütü yasaklamış bunu. 4-5 senedir bu insanlar hiç takip etmez mi? YouTube'a bir video atıldığı zaman ya da TV'den bir şarkı söylendiği zaman bizim atamıza, ceddimize bir hakaret var mı? Bizim dinimize bir hakaret var mı? İnsan bir bakmaz mı? Kesinlikle. Bununla ilgili ciddi bir kurum oluşması lazım. Yeni bir klip mi çıkacak? Gönder önce bir izleyelim. Sadece izlemek değil, sözlerine bakalım. Sadece sözlerine bakmayalım. Özel makineler var. Ben seminerlerde anlatıyorum. Altta frekans, düşük frekanslar. Şimdi biz 20-20 bin hertz diyoruz. 18'de, 5'te, 20 bin üstünde başka frekanslarda telkinler var mı? Bunlara da bakalım. Böyle bir mümkün. Bakalım. Kesinlikle. Bu sıkıntılıysa sen bunu yayınlayamazsın kardeşim burada. Hangi hertz senin aranın? 440 hertz mi? 432 mi? Neye de verdin sen bunu? Bunların içinde insanlara farklı hani epifiz bezini açacak ya da cinsel haz yaşatacak başka frekanslar var. Bunlarla mı yaptın? Çünkü bazı müzik anlaşmaları var. O şart, o hertz haricinde yapamıyorsun falan. Bunlarla mı yaptın? Reklam, televizyon klipleri, reklamlar diyeceğim. Diziler, yarışmalar, senaryoyu bir gönder. Karakterler nasıl? Oyuncular kim? Bunlara göre bir şey yapılması lazım. Hani denetleme yapılması lazım. Ondan sonra biz milli medyayız, elhamdülillah Müslümanız. Bunlara işte bir şekilde önlem aldım diyebilebiliriz. Hı hı. Ama şu anda böyle bir şey mümkün değil. Bunu kontrol etmesi de mümkün değil. Edecek adam da yok. Hı hı. Çünkü bu başka bir şey. Bu gerçekten araştırılan, belli teçhizatlarla uğraşılan, frekanslarına kadar girilecek bir şey. Yani iş bambaşka bir yere gitti. Hep konuşuyoruz ama boşa konuşuyoruz gibi geliyor. Bilinçaltıyla kesinlikle çok oynuyorlar. Bu gerek görsel olarak, resimsel olarak, gerekse bilgisayar oyunlarına dahi, video filmlerin içine, kliplerin içine, bilgisayar oyunlarının içine dahi. Şu oyunları da İslam bir alalım. Hakaret... o görselleri arada verdi yönetmenim ama şu müzik, hocam siz devam edin. Müzik grubu vardı. Bir de oyunlarda vardı. Kur'an-ı Kerim ve Allah lafzı yerde üzerine basarak ben başka program. Ben de videoları var seminerlerde izletiyorum. Burada görsellerini aldık. Onlar bile telife giriyor hemen. Videoyu yasaklıyorlar falan bunları niye paylaştınız diye. Görselleri arada verebilirsiniz. Allah lafzının üzerine basarak gitar çalıyor adam. Evet. Üzerinde zıplıyor Kur'an-ı Kerim'in. Yani bunların işte şu Call of Duty yani burada yerde Kur'an-ı Kerim var. Şunu ona basmadan bölüm atlayamıyorsun. Bir tanesinde tuvaletli klozetin üzerinde vardı. Evet, açık bir şekilde Kur'an-ı Kerim o burada. O şey geldi tekrar özür dilendi kaldırıldı falan filan. Çok eski görseller bunlar ama hala yapılmaya devam ediliyor. O diğerini de alalım. O grup şarkı söyleyen, zıplayan bir grup var. Murat bu oyunu biliyorum. Resident Evil 4 oyunu bunu. Mesela ya, ya 4 ya 5 o. Onu bitirdim. Fakat öyle bir sahne ben hatırlamıyorum orada. Çünkü oyun içinde aksiyon ve heyecan olduğundan dolayı hızlı bir şekilde geçiyorsun. Yere açık bir şekilde Kur'an-ı Kerim atılmış. Az önceki sahnede görüldü. Burada şarkıcılar Allah lafızları üzerinde mi? Daha yakını var. Daha net görünen. Lafzın daha neti var. Onu bir alabilirsek. Evet. Mesela burada şurada yani bize doğru baktığımızda sol ayağının altı. Evet. Evet. Arapça olarak Allah lafzı var orada. Özenle yerleştirilmiş. Özenle konulmuş. O müziğin ritmini dinlerken sen kafanın içinde Allah'ı ayaklarının altına al. O ne emretmiş, neyi yasaklamış umursama. Bu bilinçaltını bize vermeye çalışıyor müziğiyle beraber. Evet. Burada bilgisayar oyunu. Kur'an-ı Kerim'i yere atmış. Bunlar yüzlerce oyundan, evet. Görüntüden sadece yayın için arada verelim diye istediğimiz görüntüler. Evet. Ne yapacağız hocam? Onlar deccali düzeni yaymak için çalışıyorlar. Bundan menfaatleri var, koşturmaları var, çalışmaları var. Biz ise Mehdi'yi düzeni, Muhammedi düzeni yaymak için gayret göstereceğiz, çalışacağız. Kontrol mekanizmaları oluşturmamız gerekiyor. Devletimizin şu anda ortaya çıkartmak istediği kanunlar var, çalışmalar var. Sosyal medya, bütün sosyal medya şirketleri hakkında çalışmalar var. Oyunlara da el atması lazım. Müziklere de, şarkılara da el atması lazım. Filmlere ve dizilere de el atması lazım. O dizilerde ve filmlerde de eşcinselliği normalleştiren şu anda Türk yapımı dizilerin her birinde muhakkak bir eşcinsel karakter var. Ve o dizinin en sevilen karakteri. Herkes onu çok seviyor. Çok cicim bir karakter. Herkesin şaka yaptığı, gülüştüğü, eğlendiği bir karakter. Normalleştiriliyor. Halkın nazarında evlenmeyen ve çocuk sahibi olmayan eşcinsel kadınlar ve erkekler normalleştiriyor. Şu çok tehlikeli değil mi hocam? Şimdi programın başında iblisten bahsettik ya. Alimdi, meleklere hocalık etti dediniz. Şimdi hani sesli düşünüyorum, öyle bağlayacağım. Şimdi bütün yaratılışı görüyor. Allah'ı görüyor, tanıyor, biliyor. O sonsuz kudreti biliyor. Melekleri biliyor. Hazreti Adem'in yaratılışını biliyor. Kendi alim. İsyan ediyor. Kibri var falan. Ama en temelinde baktığımızda hani Allah onu zaten onu ve zürriyetini yakacağını vaat ediyor da. Ama en temelinde baktığımızda ateist değil. Allah'ı biliyor. Kesinlikle. Ama şu an onun yoldan çıkarttığı tayfa, bu küresel yapı deriz, şeytani yapı deriz, örgütler deriz bilmem ne. Onlar Allah'a savaş açmışlar. O tamamen savaş onlara. Yani işte çip konusu geldi. Hep programlarda anlatıyorum. Allah ne diyor? Ben şah damarınızdan yakınım diyor. Çipi şuraya takmak istiyorlar. ben daha yakınım diyor. İnsan 1-0 projesi. Allah diyor bir tane yarattı, 1-0'ı yarattı. Ama diyor ölüyor, hastalanıyor, kolu bacağı kopuyor bilmem ne. Ben diyor transhumanlarla beraber yarı robot, yarı insan. Bu kol koparsa yapay takarım. Kalp bozulursa yapay takarım. Harari'nin de var ya kitabında Homo Deus, tanrı insan tırnak içerisinde. O zaman diyor yüzlerce yıl yaşarlar, binlerce. Sonrasında diyor ölümsüzlüğe ulaşırız. İnsanların inanmasını gerektirecek bir ilaha da ihtiyaçları kalmaz diyor. Şimdi bu sefer ayete dönüyoruz. Onlar 1000 yıl yaşamak isterler. Yahudilerden bahseden gibi. Bir ayet. Ya da şeyde var ya şeytan ben onlara emredeceğim. Kulaklarını yaracaklar. Onlara işte şey yapmaları, onları kurban etmelerini ve Allah'ın yarattığını bozmalarını emredeceğim. Değiştirmelerini. Şu an bunlar var. Kur'an'da da 1400 sene önce bunlar var. Tabii. Bunlar mucize değil mi ya Kur'an'daki gelen şu an gündemi, günümüzü anlatan. Biz hala bunları görmüyoruz şu anda. İnanılmaz derecede insan fıtratına, hocam ben daha çok konuşuyor gibi oldum, özür diliyorum. O kadar dertliyiz ki bu konuda. Evet. Kur'an'a dönmek lazım. Nacizane benim burada sözüm olsun. Öyle sormuş olayım hocam, ne yapacağız? Fıtratı değiştirmemek gerekiyor. Fıtrata müdahil olan, insanı yaratılışından değiştirmeye çalışan bütün projelerin karşısında olmak gerekiyor. Bakın Rusya bugün eşcinsel faaliyetlerin tamamını milli güvenlik sorunu olarak kabul etti. Evet yasak. Hapis cezası var. Hapis cezası LGBT olayını ajan faaliyet olarak değerlendiriyor. Bakın süper güç böyle olunuyor. Ajan faaliyet. Ki çoğunluğu ateist olan bir ülke. Kesinlikle. Herhangi bir vatan hainini direkt idamla karşılıyorlar. Eşcinsel faaliyetlerin tamamını ajan faaliyet olarak değerlendiriyor ve hemen hapis cezası yapıyor. Yürüyüş mürüyüş hayatta yapamazsın Rusya'da. Ya bu üç tanrıya inanmış olan bir ülke. Bunu ortaya koyuyor, düşünüyor. Geleceğini korumak adına bu kararları alıyor da. Sen dünyaya hükmetmiş olan bir ülkenin torunusun. Bir atanın, ceddin torunusun. İslam'la dünyaya hükmettin sen. Dünyada Birleşik Krallık hariç bize biat etmemiş bir tane devlet kalmadı diyor Osmanlı paşaları. Hepsi bize biat etti. Hepsinden cizye ve vergi alıyorduk diyor. Bunu İslam'la yaptılar. Sen bunu nasıl göremiyorsun? Bu adam görüyor ve tehlikeyi fark ediyor ve cinsiyete, fıtrata müdahil olmaması için hamlesini yapıyor. Sen niye bu hamleyi yapmıyorsun? Elinde kuvvet var, güç var. Halk desteğin de var. %75'e ne yaparsan yap hemen destek olur. Yeter ki neslin bozulmasın, ailen bitmesin, neslim yok olmasın diye desteği verir. Bunu yapman gerekiyor Müslüman kardeşim. Evet. Şimdi şöyle yapalım hocam. Vaktimiz az. Bitmek üzere zaten. Sorumuzu son kez hatırlatayım ve bir 5 dakika verelim izleyicilerimize. 5 dakikadan sonra da yönetmenim bana 3 ismi bildirirsen ben de burada canlı yayında okumuş olayım. Her Şiir Bir Vaiz kitabı, Bedava Nasihat İster Misin kitabı. 2 kitap Kerem hocamın ve benim haberim yokmuş gibi çek. Kitabımızı, kitaplarımızı hediye ediyoruz. Peygamber Efendimizin amcasının adını soruyoruz. Buradan da almış olduk. Tekrar Uhud'da şehit olan Peygamber Efendimizin amcası. 0543 366 5050 WhatsApp hattımızdan cevapları gönderebilirsiniz. Son 5 dakika sonrasında açıklayacağım. Şimdi Deccal'in bu bir elinde cenneti, bir elinde cehennemi, işte ateş vardır, ateş aslında sudur, su vardır, ateştir diye bazı yorumlar da yapılmış bazı hadislere. Deccal'i nasıl tanırız? Hani işte tek gözü var, kör. Bunu biliyoruz. Bu daha çok paylaşıldığı için. Bazı hadisler var Peygamber Efendimizin. Hani bütün peygamberler ümmetlerine bahsetmiştir tarzında. Bizim hani nasıl yeneceğimizden ziyade önce nasıl tanıyacağız? Deccal nedir? Ne yapar? Şu an neler yapıyor? Bir dinleyelim sizden. Sonra yavaş yavaş kapatalım. Şimdi Efendimiz Aleyhisselam ümmetim hakkında ondan daha tehlikeli, daha çok korktuğum bir fitne yok diyor. Bakın putlar çıkıyor, eşcinsellik çıkıyor, hastalıklar çıkıyor. Efendimiz Aleyhisselam diyor ki benim en çok korktuğum fitne Deccal fitnesidir. Az önce zikrettiğin hadis-i şerifte Muhammed Aleyhisselam ondan bahsederken bir elinde cenneti tutar, bir elinde cehennemi tutar. Ama cennet dediği şey cehennemdir, cehennem dediği şey cennettir diyor. Burada müthiş bir illüzyonistten bahsediyoruz. Tıpkı şeytan gibi doğruya yanlış diyor, yanlışı doğru olarak gösterebiliyor ve insanların çoğu buna kanıyor. Süper güçleri olan bir varlık. Deccal, Hazreti Mehdi böyle değil, süper gücü yok. Ama Deccal tam karşısındaki varlık süper güçleri olan bir varlık. Allah Teala dengelesin diye Hazreti Mehdi'yi, kanaat önderi, büyük bir alim ve tesiri çok kuvvetli olacak imam desteklesin diye Hazreti İsa'yı gönderiyor. Deccal'ı imam öldüremiyor. Ne yapsa yapsın, ordusu ne kadar kuvvetli olursa olsun Deccal'ı öldüremiyor. süper güçleri olduğu için öldüremiyor. İslam alimleri bunu iki şekilde yoruyorlar. Ya sihri gücü var, sihri çok iyi kullanıyor. Biliyorsun Deccal Yahudidir, Yahudi soyundandır. Sihirde Yahudilerden daha mahir hiçbir millet yoktur. Ya bu süper güçleri sihirle elde etmiş ya da teknolojiyle. İkisinden bir tanesi. Şu anda teknoloji olması çok yakın çok geliyor. Akla çok yakın geliyor. Dijital dünya ile beraber. Yani o Terminator filmlerini falan izlerken benim aklıma direkt olarak Deccal meselesi falan gelir. Metaverse şu anda. Şu anda da direkt, metaverse olayı var mesela. Kurşun yiyen bir varlık, her tarafı patlıyor falan, sonra tekrardan kendini toparlıyor. Öldürülemiyor. Ama Deccal'ı Hazreti İsa Aleyhisselam yine hadis-i şerifte bir mızrakla, ilkel bir silahla bir mızrakla öldürecek ve Deccal bir tuz gibi, tuzun suda erimesi gibi eriyecek diyor Efendimiz Aleyhisselam. Bakın hiçbir silahla onu öldüremiyoruz ama İsa Aleyhisselam bir mızrakla öldürebiliyor. Müthiş bir illüzyon kabiliyeti var. İnsanları dinden soğutmak ve kafir yapmak için elinde cenneti gösterecek. Benim Tanrı olduğuma iman et diyecek herhangi bir insanın karşısına geldiğinde. Ben sizin Rabbinizim diyecek. Hadis-i şeriflerde onu tanıtıyor Muhammed Aleyhisselam. Halbuki Deccal şaşıdır diyor Efendimiz Aleyhisselam. Rabbiniz ise şaşı değildir. Deccal'ın tam alnının ortasında kefera yazar. Kefera, üç harf. Kef, fe ve ra. Tam alnının ortasında. Efendimiz Aleyhisselam devam ediyor. Okumayı bilen ya da bilmeyen her Müslüman o harfleri görür, o yazıyı görür. Böyle bir yazı gördüğün zaman gözleri de şaşıysa ve illüzyon kabiliyeti varsa, sana cenneti vaat ediyorsa, ben senin Rabbinim diyorsa bu kesin olarak Deccal'dır. Peki nasıl korunacağız? Bunu da Muhammed Aleyhisselam anlatmış. Hadis-i şerifte Kehf suresinin ilk 10 ayetinden bahseder Efendimiz Aleyhisselam. Kim Kehf suresinin ilk 10 ayetini ezbere bilirse, bu ayetleri okursa her gün Deccal fitnesinden emindir. Deccal onu asla kandıramayacaktır. Bakın süper güce bakın. Herhangi bir insanı karşısına alacak, öldürecek ve onu ikiye bölecek. Sonra o insanı birleştirecek, tıpkı o Terminator filmlerinde olduğu gibi birleşecek, kaynatacak ve ona tekrar can verecek, diriltecek. Ve etrafındaki insanlara diyecek ki bunu ancak Rabbiniz olan ben yapabilirim. İnandın mı? Şimdi daha çok inandım. Deccal oldu da. O kişi de tabii hadis-i şerifte Hazreti Hızır olduğu için kesin olarak iman ettim ki sen Deccal'sın. Bunu ancak Deccal yapabilirim diyor hadiste. Bakın bu kadar açık bir şekilde ama etrafındaki insanların çoğunluğu diyecek ki bu Tanrımızdır. Bu bizim Rabbimizdir. Babamı dirilt diyecek, diriltecek. Evimin etrafında bir hazine var mı diyecek adam. Evet var. Çıkartacak ve ben senin Rabbim olduğunu iman ettim diyecek. Yani müthiş bir şekilde metafizikle beraber de çalışacak değil mi? Kesinlikle. Cinlerle. Kesinlikle. Cinlerden, kafir cinler, Müslüman cinlerden daha fazladır. Bunlardan da yardım alacak. Dolayısıyla cennet diye gösterdiği her şey cehennem. Cehennem diye gösterdiği Mehdi ve İsa'ya tabi olmayın. Onlar ateştedir. Onlar sizi cehenneme götürüyor dediği cennet olacak. Burada çok büyük bir sınav. Bundan daha büyük bir fitne yoktur diyor Efendimiz Aleyhisselam. Allah Teala bizi düşürmesin. Peki son sorum da şu olsun hocam. Yine bu konuyla ilgili. Şimdi bunlar konuşulurken işte Deccal'den bahsederken, Hazreti Mehdi'den, Hazreti İsa'nın tekrar inişinden bahsederken bazı yine Müslüman alimler ya da Müslüman din adamları tarafından da hani hadislerin bazılarını işte kabul etmeyenlerden de bahsedeceğim. Ya Kur'an-ı Kerim'de işte bak kıyamete giriliyor da büyük bir savaş olacakmış da Hazreti Mehdi çıkacak. Ya bu kadar büyük dünyayı sallayacak bir olay bildirilmez mi? Öyle şey mi olur? Öyle Mehdi de yok, şu da yok. Öldü mü bitti gitti diye de yorumlar var. Kur'an deliline baktığımızda Deccal'den, bu süreçten, Hazreti Mehdi'den nasıl işaretler var? Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala Hazretleri Mehdi'den açık bir şekilde bahsetmez, Deccal'dan açık bir şekilde bahsetmez, fitnelerden bahseder. İşte o yüzden diyorlar hani böyle büyük bir olay niye bahsetmemiş diyorlar. Allah-u Teala Kur'an'da Muhammed Aleyhisselam'ın söylediği her şeyden bahsetseydi Kur'an 600 sayfa olmazdı, 6000 sayfa olurdu. Tıpkı Tevrat gibi 1 milyon ayete çıkardı ve muhafazası, koruması çok zor olurdu. Bundan dolayı Allah-u Teala bir anayasa gibi, kitabı gibi Kur'an-ı Kerim'i ana maddeleriyle ortaya koymuştur. Detayları bize ilk müfessir olan Muhammed Aleyhisselam açıklamıştır. Hadis-i şerifleri reddedenler aslında şunu yaparlar. Kur'an'ı Muhammed Aleyhisselam yorumlamasın, biz yorumlayalım. Bizim kitaplarımızdan Kur'an tefsirlerini okuyun, onları satın alın. Muhammed'i susturalım, biz konuşalım demiş olurlar. Üç kuruşa Kur'an'ın deyimiyle Allah'ın dinini satanlardır. Kim derse ki Kur'an bize yeter, Muhammed'e gerek yoktur, hadislere gerek yoktur. Bu adam kendi kitaplarını satmaya çalışıyor. Kendini bir nevi Muhammed Aleyhisselam'ın yerine koyuyor anlamına gelir. Kur'an-ı Kerim'de kıyamet alametlerinden de bahseder. Kur'an-ı Kerim'de Bu arada yönetmenim, o üç kişinin ismini de alayım unutmadan, kapatacağız. Büyük bir dumandan bahseder, büyük bir ateşten bahseder. Bunlar kıyamet alametlerindendir. Detayları Muhammed Aleyhisselam verir. Kur'an her detayı anlattığı zaman 6 milyon ayet olması lazım gelirdi. Yine Allahü Teala Kur'an'da dinini bütün dinlere üstün kılacağını bildiriyor. Bu bir müjdedir. Peki Allah nasıl dinini bütün dinlere üstün kılacak? Bozulma devamlı surette devam ediyor. Bozulma gittikçe artıyor. Deccal'ın da geleceğini söylüyorsun. Nasıl üstün kılacak? İmamı gönderecek. Yani Muhammed Aleyhisselam'ın soyundan gelecek olan Mehdi'yi gönderecek. İki, ona tabi olacak bir peygamberi tekrar dünyaya geri gönderecek. İsa Aleyhisselam. Muhammed Aleyhisselam'ın şeriatına göre amel edecek ve imama tabi olacak. Öne imamı geçirecek. Dolayısıyla bu iki kuvvetle beraber Allahü Teala kuvvetlenmeyi, büyümeyi sağlayacak. İman edenlerin sayısı ilk defa yeryüzünde kafirlerden daha fazla olacak. İşte dediniz yani peygamber olarak gelmeyecek. Hazreti İsa'dan da bahsederken. Hep çünkü o yorum çok geliyor. Ya peygamber Efendimiz geldi de yapamadı da aşağı. İşte Hazreti Mehdi mi tamamlayacak diye hani sanki peygamberi küçümsüyoruz Hazreti Mehdi'nin Haşa. Gelmesiyle gibi yorumlar da var. O yüzden onu sormak istedim. Yani o konuda ne diyeceksiniz? Ondan sonra da kapatalım. Muhammed Aleyhisselam'a verilen vazife ve dairesi bellidir. Bir adım bile ne öteye gidebilir ne geriye girebilir. Allah Teala Hazretleri kıyamete kadar her zaman hak ve batıl savaşını ortaya koymuştur. Muhakkak bu iki kuvvet kıyamete kadar savaşacaktır. Bazen hak tarafı diğer tarafa biraz daha üstün gelecek ama asla galip olamayacak. Bazen batıl tarafı diğer tarafa biraz daha üstün gelecek ama asla galip olamayacaktır. Bu savaş devamlı surette devam edecek. Muhammed Aleyhisselam zamanında bütün dünyaya hakim olsalardı ve bütün dünya Müslüman olsaydı kıyamete kadar bozulma olmazdı ki zaten. Ondan sonra gelen halifeler de aynı şekilde aynı sistemde devam ederdi ve sınav diye bir şey kalmazdı. İşi oraya getireceksen o zaman Allah Teala Hazretleri neden suretini göstermedi diyedir. Allah Teala cennette göstereceğine dünyada suretini bütün insanlara gösterseydi sınav diye bir şey kalmazdı. O zaman herkes cennete doluşurdu zaten. Ama Allah böyle murad etmedi. Allah sınav etmeyi murad etti. Simamı, suretimi ancak cennette göstereceğim, hak edenlere göstereceğim. Dünyada kim daha iyi ameller işleyecek, kim daha kötü ameller işleyecek diye her şeyi sınırlandıracağım. Nimetlerin de küçük miktarlarını insanlara vereceğim. Musibetlerin de küçük miktarlarını insanlara vereceğim. Ve insanları bunlarla sınayacağım. Kazananları cennetime koyacağım. Benim cemalimi hak edecekler. Cennet nimetlerimi hak edecekler. Kaybedenleri ateşime koyacağım. Cehennemimi hak etmeyen kimseyi oraya sokmayacağım. Hak edecekler, öyle girecekler. Cemalini görmesi de şu an hani şu anki bilincimizle, şu anki beynimizle, duyularımızla hani idrak edilen bir şey de değil. Mümkün değil. Yani mümkün nasıl değil. Bir şey göreceğiz, nasıl olacak falan diye akıl... Zaten Aynen. ayet-i kerimede Mevla o yüzden söylüyor. Gözler onu idrak edemez, o gözleri idrak eder. Yani şu gözlerle... Yeni bir beden verilmesi gibi. Yeni bir beden verilmesi lazım. Yeni gözler, yeni akıl, yeni kulak. Bu yeni beden verilmeden o frekansa giremezsin, mümkün değil. Az önce frekanslardan bahsettin. Herhangi bir radyoda bizim algılayabileceğimiz frekansın aşağısında bir ses gelir. Ses vardır ama sen duyamazsın. İnsanın duyabileceği frekans bellidir. Gözler de bunun gibidir. Allah Teala Hazretleri'ni görecek gözler verilecek ama burada değil. Ahirette. Orayı hak edersek hem bir beden verecek, onu görebileceğimiz, onu hissedebileceğimiz bir beden, onu anlayabileceğimiz, idrak edebileceğimiz bir akıl, şu anda aklımızın bütün bilim adamlarının tespitidir. %10'una kadar kullanabildiğimizi söylüyorlar. Hem onu görebileceğimiz gözler, onu işitebileceğimiz kulakları Allahü Teala bize ahirette verecek. Evet. Hocam aslında... Bize kalsa sabaha kadar program yapmak ama sizin işiniz var. O işinizin arasında geldiniz. Bir saat program yapalım o zaman deriz. Program bitti. Bu arada tabii 3 kişi kazanan dostlarımızın isimlerini de okuyayım. Fatma Doğan, Özge İnce, Fuat Kaan Deliktaş. 3 dostumuz 3 kitabı kazandı. Yine WhatsApp hattımızdan adreslerinizi gönderebilirsiniz. 3 izleyicimize 3 kitap gidecek. İnşallah okurlar, bize de dua ederler. İnşallah hocam. Ağzınıza sağlık hocam. Bir daha ne zaman geliyorsunuz? İnşallah 1-2 sene içinde bir daha senin yanında olacağım sevgili dostum. Covid bitince mi? Covid bitince. COVID biraz gündem yoğunlaşsın. Bir şey kalmadı. Notlarımızı alalım, yine yanına gelirim Allah'ın izniyle. Güzel bir program yaparız. Bu arada sevgili dostlar, Kerem Hocam'ın kanalları yine malumunuz, biliyorsunuz. Abone olsunlar, destek olsunlar. İsim olarak da var. Bir Tabii de... ki İhramcızade İlim Yayma bizim ana kanalımızdır. 5000'den fazla videom oradadır. Bütün arşivimizi orada bulunduruyoruz. İslam'a dair ne soruları varsa 100 sorunun 99'unun cevabını orada o kanalda adımdan sonra herhangi bir kelime yazmayla ortaya çıkarım. İlhamcızade. İlim Yayma. İlim Yayma tabii, kanalı. Bütün kanallarımız. Bir de Kerem Önder var. Bir de Kerem Önder kanalı var. O yedek bir kanaldır. Bütün kanallarımız, bütün kitaplarımız ücretsizdir. Reklam vermiyoruz. Parayla işimiz yoktur. Buralara girerler. Reklamsız bir şekilde videolarımızı izleyebilirler. Kitaplarımızı da ücretsiz bir şekilde indirebilirler. Duayı fazla almak için böyle bir açgözlülük yaptık elhamdülillah. Maşallah. Allah razı olsun. Cümlemizden inşallah. Çok teşekkür ediyorum. Davetin için teşekkür ediyorum. Estağfurullah hocam, ben teşekkür ediyorum. Berat TV'nin YouTube kanalında yine videoyu tekrar izlemek isteyenler için izleyebilirsiniz ve desteklerinizi de bekliyoruz. Mutlaka abone olun ve Neden Böyle kanalında Sebep Sonuç askıda şu anda, Neden Böyle diğer kanalımız, oraya da desteklerinizi bekliyoruz. Kısmet olursa haftaya başka konu ve yine konuğumla Allah nasip ederse burada olacağız. Görüşmek üzere, hayırlı geceler.